GD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. M3 Polskiego Radia, środa 27 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zmarła, potwierdzono też ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem. Resort Zdrowia poinformował o zachorowaniach z ostatniej doby. Zasiłek dla bezrobotnych podniesiony do 1200 zł brutto. Zostanie podniesiony do 1200 zł brutto. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówi, że takie rozwiązanie się pojawi. Kierowca, który przeleciał samochodem nad rondem w pobliżu Łodzi, został przesłuchany przez policję. Jest 229 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. Zmarła też jedna osoba. Informacje o zachorowaniach z ostatniej doby podał resort zdrowia. W sumie testy potwierdziły w Polsce 22 303 zakażenia koronawirusem. Do tej pory zmarło w naszym kraju 1025 osób, a ponad 10 300 wyzdrowiało. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, za chwilę mamy poznać plan następnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Za chwilę powinna rozpoczynać się konferencja premiera i ministra zdrowia. Niewykluczone, że zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie z 860 zł brutto do 1200. Mówił o tym wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. To podwyższenie będzie. Zależy nam na tym, aby ten okres pobytu na zasiłku był jak najkrótszy, żeby w tym czasie można było też znaleźć pracę, bo taka też jest intencja zasiłku dla bezrobotnych. Wiceminister Stanisław Szwed odniósł się też do kwestii 14. emerytury. Powiedział, że może być to świadczenie cykliczne, a pierwszy raz zostanie wypłacone jesienią przyszłego roku. Mamy przygotowany projekt ustawy. On jest w tej chwili trochę zawieszony, jeśli chodzi o procedowanie ze względu na koronawirus, ale tak jak zapewnialiśmy, 13. emerytura jest już wpisana na stałe do ustawy i coroczne to świadczenie będzie przysługiwało emerytom. Tak również chcemy wprowadzić 14. emeryturę. 14. emerytura ma być wypłacana w pełnej wysokości tym seniorom, którzy dostają nie więcej niż 2900 zł emerytury. Do Polski trafia coraz mniej gazu z Rosji. To dzięki dostawom z innych regionów świata, tłumaczył w Polskim Radiu prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński. Jak mówił, teraz rosyjski gaz pokrywa 60% zapotrzebowania, a przed 4 laty było to 87%. Dodał, że Polska nadal chce się uniezależniać od dostaw z Rosji i wskazał na gazoport w Świnoujściu. Ten terminal w Świnoujściu ma w tej chwili moce w wysokości 5 miliardów metrów sześciennych, co już by zaspokajało mniej więcej 1/4 naszych potrzeb, ale go rozbudowujemy w tej chwili i ta rozbudowa będzie pozwalała na sprowadzanie 8 miliardów metrów sześciennych rocznie. Prezes PGNiG przypomniał, że do Świnoujścia jest sprowadzany gaz m.in. z Kataru i Stanów Zjednoczonych. Po 2022 roku polska gospodarka ma być niezależna od dostaw gazu z Rosji. Przesłuchano kierowcę, który przeleciał samochodem nad rondem w Rąbieniu na przedmieściach Łodzi. Mundurowym powiedział, że nic nie pamięta. Do tej sytuacji doszło w wielkanocną niedzielę. Kierowca był pijany, jechał z dużą prędkością, odbił się od kamiennego nasypu i dosłownie przeleciał nad rondem. Wylądował na ziemi, na terenie pobliskiego kościoła. Nagranie z kamery monitoringu obiegło cały internet. Mężczyzna po wypadku w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dopiero teraz śledczy mogli go przesłuchać. 41-latkowi, który w momencie wypadku miał prawie 3 promille alkoholu, grozi do 8 lat więzienia. Odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym. Rzymskie Koloseum ponownie będzie otwarte w poniedziałek. Z powodu pandemii koronawirusa słynny zabytek zamknięty był przez prawie 3 miesiące. Koloseum i część parku archeologicznego, Forum Romanum i wzgórza Palatynatu otwierają się w poniedziałek o 10.30. Na razie pozostaje zamknięty Pałac Nerona, Domus Aurea. Czas zwiedzania przedłużono do 19.15. Bilety z rezerwacją na konkretny dzień trzeba zakupić w internecie. By uniknąć tłoku, oprócz ważnego przez cały dzień biletu za 16 euro, wprowadzono bilety o 7 euro tańsze, ważne od godziny 14. Maksimum 14-osobowe grupy zwiedzających, którym towarzyszyć będzie pracownik muzeum, wpuszczane będą co kwadrans. Obowiązują maseczki, będzie mierzona temperatura ciała. W nocy z niedzieli na poniedziałek Koloseum w hołdzie ofiarom pandemii i z okazji otwarcia oświetlone będzie w barwach narodowych Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Pojawia się też coraz więcej próśb o konkretne utwory konkretnych wykonawców. No tutaj muszę Państwa bardzo, bardzo przeprosić, bo jeśli chodzi o program muzyczny, to my mamy już ten program ustalony dzisiaj do 15. To autorskie dzieło Mariusza Owczarka. Nie chcę mu się tutaj też za bardzo wtrącać, choć być może dorzucę coś od siebie, jakiś może akcent filmowy. No a druga też sprawa, ja tutaj nie mam dostępu do wszystkich utworów i wszystkich wykonawców świata. Niektóre z Państwa próśb są naprawdę bardzo, bardzo wyszukane. No ale nie wszystko na raz. Powoli i po kolei. Myślę, że nawet te utwory, o które dzisiaj Państwo proszą, wcześniej czy później, oby wcześniej, pojawią się na antenie Trójki. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. We'll be right back. zapraszam do 15. Dziękuję naprawdę bardzo Państwu. Dziękuję za te wszystkie maile, tak miłe dla mnie, tak miłe dla wszystkich moich koleżanek i kolegów z Trójki. Na pewno przekażę, jak tylko będę miał okazję. Wczoraj, chyba nie mylę się, Tomek Żonda, będąc w tej porze na antenie, powiedział coś takiego, że no właśnie są to takie maile, że aż wstyd je cytować. Nie dlatego, że w jakiś sposób przykre, wręcz przeciwnie, tak miłe dla nas. No ale jakiś może przykład. Miło słyszeć głos redaktora trójkowego. Te audycje bez prowadzących w ostatnich dniach jeszcze bardziej uzmysłowiły nam, słuchaczom, jak ważne są osoby mówiące do nas z radia. Mam nadzieję, że wszystko powróci do normalności w Trójce i to wcześniej niż koronawirus ustąpi. Trzymam kciuki i zapewniam, że pomimo zawirowań w Trójce w ostatnich dniach jeszcze od niej nie odeszliśmy. I mam nadzieję, że pozostaniemy. To pisał pan Paweł. No oczywiście my też mamy taką nadzieję absolutnie. To niezwykła więź nasza z państwem, państwa z nami i oby tak została. A sięgając po kolejny utwór, znowu uruchomiły się we mnie wspomnienia i tak się właśnie zastanawiam, który to był rok. Na pewno było to dawno temu, ale oczywiście w Trójce, bo przecież pamiętam i widziałem to na własne oczy. Była tu z nami grupa ZZ Top. Panowie z ZZ Top gościli u Piotra Kaczkowskiego. No Piotr, pozdrawiamy przy okazji serdecznie. Na pewno by wiedział, który to był rok. Muzyków witaliśmy tu przy naszym trójkowym studiu, stojąc no w takim dużym wianuszku na czele z Moniką Olejnik, pamiętam, do której jeden z muzyków nawet zagadał. Tak to było. Bardzo miłe wspomnienia. No to sięgnijmy po otwór grupy ZZ Top. Tyka, dużo wina w nim. Nieraz lekko się słania i bredzi i klnie, bez udawania, że jest innym niż jest sam wiesz. Raczej rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos jej szkodzi, osłabia łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przysłodzić i pociechy mało w niej. Sam wiesz, sam wiesz. Już od rana, przez cały dzień, z łokcia, z kolana, w łeb pycha się. I każdej nocy, aż po świt, włazi oknami, wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej, ni mniej, jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej, sam to wiesz. Docierają do nas kolejne miłe wieści. To już ostatnie dni, kiedy będziemy mieli ten obowiązek noszenia maseczki na twarzy, na ulicy. No właśnie, słyszymy, że już po 30 maja już nie będzie to konieczne. Oczywiście przy zachowaniu odpowiednich rygorów, odległości między osobami w przestrzeni publicznej, no ale nie trzeba będzie rzeczywiście idąc ulicą tej maseczki nosić, dosyć to upiorne. Ja naprawdę były takie dni, wolałem w ogóle nie wychodzić z domu, żeby nie musieć zakładać maseczki. No ale takie czasy. Pytają państwo o kolegów, koleżanki. Tak jak mówiłem chyba godzinę temu, z każdym dniem naprawdę usłyszą państwo coraz więcej doskonale państwo znanych trójkowych głosów. No ale nie wszystko naraz. Wynika to też z tego faktu, że w tej chwili wiele osób jest chorych, jest na zwolnieniach lekarskich krótszych czy dłuższych, a myślę, że nikt ze słuchaczy trójki nie ma co do tego wątpliwości, że mieliśmy powody rozchorować się, a niektórzy nawet ciężko. Niech wracają do zdrowia. Życzymy zdrowia. Ja wprawdzie nie znalazłem się na zwolnieniu lekarskim, co nie znaczy, jeśli mam być szczery, że nie musiałem się również farmakologicznie wspomagać. No ale jak dostaje się takie maile jak ten od pani Urszuli, to od razu serce rośnie. Bardzo miło pana słyszeć w każdej audycji, nie tylko dotyczącej filmów. Pozdrawiam serdecznie. Zespół Trójki razem z wiernymi słuchaczami. Damy radę. No i właśnie. Będzie też wątek filmowy i w drugiej godzinie naszego spotkania już niedługo. Przez ostatnie dwa miesiące głównie starałem się wyszukiwać dla Państwa wszelkie filmy, które możemy oglądać w sieci. No przede wszystkim oczywiście te premierowe, bo trochę tych premier VOD online było w tym czasie. No i też ciągle jeszcze nowe filmy będą się w tej formule pojawiać, dopóki nie będziemy mogli pójść normalnie do stacjonarnego kina. No na razie działają kina plenerowe. No ale tak jak też już wspominałem wcześniej, troszeczkę mnie ta praca wyłącznie z domu i tylko nagrywanie rozmów za pośrednictwem Skype'a zmęczyło. Ale czas wreszcie może złapać oddech, czas na jakieś wytchnienie. I pomyślałem sobie, że zanim dzisiaj o najnowszych filmach, na przykład o takim, który ma premierę w sieci, zaznaczam jeszcze, ale już jutro, nieco później, o filmach, które po prostu przyniosą nam właśnie sporo wytchnienia, humoru, rozrywki. I o takie propozycje poprosiłem Agatę Grudniewską z portalu cineman.pl. Te portale VOD naprawdę w ostatnich tygodniach, i nikogo to chyba nie dziwi, cieszyły się ogromnym powodzeniem. No ale może dobrze, by powrócić do klasyki kina, przypomnieć sobie te ulubione tytuły, no i też oglądać nowe. Rozrywkowe propozycje, jedna, druga, może i trzecia, już za chwilę, i są to stosunkowo nowe filmy, od niedawna dopiero dostępne online. Więcej na ten temat Agata Grudniewska, cineman.pl. Mamy takich filmów kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset, ale ja będę mówiła o premierach tych takich najgłośniejszych ostatniego czasu. I tu mamy film, który absolutnie polecam. Bardzo dobrze zrobiona komedia kryminalna Na noże z Danielem Craigiem, z Chrisem Evansem, z Anną de Armas i z moją kochaną Jamie Lee Curtis. I Toni Collette tam gra. Także no, cała plejada gwiazd. To jest taki film, który zdążył mieć swoją premierę w kinie, ale nie tak dawno sam widziałem Na noże na dużym ekranie. No i absolutnie mogę potwierdzić, że to jest świetna rozrywka i taki kryminał niepozbawiony humoru, a też myślę odnoszący się do chociażby twórczości Agaty Christie, prawda, i takich klasyków kryminału. Zdecydowanie jest to taki klasyk gatunku troszeczkę, ale trzyma w napięciu niesamowicie. No i rzeczywiście plejada aktorów, wspaniali aktorzy grają, więc warto to obejrzeć. I my cały czas widzimy, że użytkownicy bardzo chętnie oglądają ten film i być może nawet wracają do niego jeszcze po kinie. Także to jest film, który absolutnie polecam. Czyli Na noże, rzeczywiście świetna komedia kryminalna. No to może poproszę jeszcze jedną propozycję. To będzie coś gatunkowo zbliżone do wspomnianego wcześniej filmu? Tak, nie mogę tutaj się oprzeć i muszę zaproponować Gentlemanów. Również śmietanka aktorska. To jest historia pewnego gangstera londyńskiego, który zamierza pójść na emeryturę i zaczynają się od tego olbrzymie kłopoty. Kto tam gra? Przede wszystkim Matthew McConaughey, więc to już jest coś. Hugh Grant w bardzo nietypowej dla siebie roli, bo on nie jest tutaj amantem, tylko dziennikarzem, zaznaczam. Colin Farrell, wystylizowany i znakomicie wyglądający. Także film bardzo dobrze się ogląda. Nie jest to może typowe kino akcji, ale bardzo zabawne i wydaje mi się, że to też może być dobra rozrywka. Gentlemani to jest film z przewrotną fabułą. Może uchylmy jeszcze rąbka tajemnicy i przynajmniej powiedzmy o punkcie wyjścia, bo on sam w sobie już jest bardzo, bardzo specyficzny. Tak, no cóż, londyński gangster, w zasadzie Amerykanin, który w Londynie zbudował imperium narkotykowe, postanawia się wycofać z rynku. Oczywiście wszyscy, natychmiast. Jego konkurenci zamierzają wchłonąć jego imperium i od tego zaczyna się intryga. Do jego współpracownika przychodzi dziennikarz i zaczyna mu na ten temat opowiadać. I tak to się zaczyna. Dziennikarzem oczywiście jest nie kto inny, tylko Hugh Grant. A film reżyserował Guy Ritchie, więc to już samo mówi za siebie, bo to jest pan, który ma w dorobku Sherlocka Holmesa, czy Przekręt, ostatnio też Kryptonim Anku. Także to są dobre filmy, filmy akcji, ale myślę, że Gentleman z tych wszystkich filmów to absolutnie najlepsza propozycja. Poza wszystkim były mąż Madonny, to o, tak. Reżyser kultowych filmów. Tak, tak. No dobrze, to zadam pani trudne pytanie. Mówiliśmy o filmie Na noże, mówiliśmy o Gentlemanach. Gdyby miała pani wybrać jeden z tych dwóch albo w pierwszej kolejności, to i byłby... Wybrałabym obydwa, chociaż chyba być może bardziej wybrałabym Gentlemanów, ale ja chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Jest na Cinemanie mój ukochany film. Myślę, że nie tylko mój ukochany. To jest La La Land i to jest film, do którego ja w kółko powracam. Ale to już nie jest historia kryminalna. To już nie jest historia kryminalna, to jest historia miłości i przepięknej muzyki. Czyli zamiast wybierać z dwóch, dorzucamy do puli trzeci film. Tak. Zapraszamy wszystkich do nas, bo naprawdę filmów mamy bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Tego się nie da opowiedzieć, dlatego że tytułów jest bardzo dużo, są bardzo różne gatunki i tak naprawdę o każdym filmie można by bardzo długo mówić, więc to po prostu trzeba wejść na cineman.pl i zobaczyć. A zachęcała nas do tego Agata Grudniewska. Trzy kolejne propozycje, trzy kolejne filmowe inspiracje. Mam nadzieję, że również przydadzą się Państwu i będzie co oglądać. A przed 12 jeszcze spotkanie z prozą. Oczywiście kolejny odcinek powieści Stanisława Lema Solaris już niedługo. Walking down the street, concentrating on truck and right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You crossed me, you better understand that you're alone. Thank you.